Drie rijstroken zijn dicht door een ongeluk met 6 auto's en de vertraging is een half uur. NPO Radio 1. EO. Dit is de dag. Met Thijs van den Brink. Goedenavond, wat leuk dat u luistert naar Dit is de Dag. De nieuwe asielwet had er al lang moeten zijn en ook de deadline van vandaag is niet gehaald. De boodschap van verantwoordelijk VVD-staatssecretaris Erik van den Burg is... Het is heel duidelijk dat we het niet redden zonder dat wij op een gegeven moment kunnen zeggen... als alle stappen zijn gezet, dan moet de overheid tot dwang overgaan. Dus u gaat ze dwingen? Ja. Dat vindt uw partij helemaal niks? Nee. Van den Burg wil gemeenten dus kunnen dwingen asielzoekers op te nemen... maar zijn eigen partij ligt al een tijdje dwars. Als laatste redmiddel moet partijleider Mark Rutte morgen... de eigen fractie zien te overtuigen. Gaat dat lukken? Over een kwartier gaan twee VVD'ers met elkaar in debat. Maar we beginnen met iets anders. Vandaag startte de campagne Zien Drinken, Doet Drinken... waarin ouders worden opgeroepen om geen alcohol te drinken... in het bijzijn van jonge kinderen. In de campagnefilmpjes zie je kinderen het drinkgedrag van hun ouders overnemen. En dat klinkt dan zo. Oeh, jij ziet eruit alsof je wel een wijntje kan gebruiken. Schenk maar door. Oké, ik dacht jij komt gezellig wijnen. Sorry, maar ik heb echt een heet drukke dag gehad. Maar na die fles ben ik vast weer wat gezelliger. Komt goed. En anders heb ik nog wel het sterkers, een gin tonic of zo. Ja, is het echt beter om niet te drinken als er kinderen in de buurt zijn? Gaan we over praten met Wim van Dalen van de Alliantie Alcoholbeleid Nederland. Dat is de club die achter deze campagne zit. Met wijnboer en wijnliefhebber Ilja Gort. En met presentatrice Evie Hansen. Zij drinkt niet meer sinds januari 2020. Schreef daar een boek over en gaat binnenkort ook het theater in met dit onderwerp. Goedenavond allemaal. En u als luisteraar heeft misschien ook wel een mening. Die kunt u kwijt in de Radio 1-app. Meneer van Dalen, welkom. Waarom is deze campagne nodig? Ja, de campagne is nodig omdat het alcoholgebruik onder jongeren neemt niet verder af. De laatste jaren, dat vinden we allemaal met elkaar een probleem. En we moeten dus ook andere manieren vinden om te zorgen dat toch er meer verantwoordelijkheid ontstaat om het drinkgedrag bij jongeren naar beneden te brengen. Ja. En uit onderzoek blijkt dat ouders eigenlijk veel meer invloed kunnen uitoefenen dan ze vaak zelf denken. Door naar hun eigen drinkgedrag te kijken. En met name al ja, bij kinderen die relatief heel jong zijn. Ja, het over kinderen tot 12 jaar geloof ik, hè? Ja. In de campagne. De campagne is eigenlijk bedoeld voor ouders van kinderen vanaf 2, 3, 4, 5 tot een jaar of 12 jaar. Ja, ja. Wat is dat voor onderzoek? Daar blijkt gewoon uit, als ouders drinken in het bijzijn van hun kinderen, dan gaan die kinderen ook meer drinken later? Dat lijkt me nogal moeilijk te onderzoeken. Ja, maar dan ontstaan er hele positieve beelden vaak bij kinderen van alcohol. En ook het idee van dat is heel gewoon, het hoort erbij. Hangt er een beetje vanaf hoe die ouders zich gedragen tijdens het drinken. Tuurlijk. Het is niet zo dat alles hetzelfde is. Maar toch in het algemeen is het zo dat kinderen hun drinkgedrag kopiëren. En veel ouders gaan natuurlijk best redelijk om met alcohol. Maar te gemakkelijk, te vanzelfsprekend, bij te veel situaties. Dus, en kinderen nemen dat zomaar over. Terwijl ouders eigenlijk, als je dat op hun, aan hun vraagt... van wil je graag dat hun kind voor je 18e gaat drinken? Nee hoor, dat heb ik liever niet. Dus zij kunnen daar een bijdrage aan leveren. En vaak zijn ouders dan eigenlijk pas wakker als kinderen in de puberteit komen. En wij zeggen van doe dat nou eerder. Ja, precies, dan is het te laat. Want er is echt hard wetenschappelijk onderzoek dat als je tot je 12e niet drinkt in het bijzijn van je kinderen, dan is de kans echt kleiner dat ze voor hun 18e gaan drinken. Absoluut. Dan gaan ze ook mee. Twijfelt u niet over, want ik heb vandaag wat gezocht. Ik kon het niet vinden, dit onderzoek. Nou maar... ja, het Trimmels Instituut heeft het ons aangeleverd. Gezien dat het promoveert zelfs op die stelling. Dus je mag ervan uitgaan dat dat klopt. Nou, meneer Gort, ik weet niet of u al kleinkinderen heeft. Ja, toevallig. Ja. Dan moet u in de kelder gaan drinken als ze er zijn. Er zit weinig anders op, hè. Ja. Maar mijn ervaring is dat als je dingen voor kinderen verbergt... dat over het algemeen niet opknapt. Je kan ze beter leren hoe je dingen moet doen... Nou dan ja, dingen voor ze verbergen. Het gaat over echt kleine kinderen, hè? Hebben we het nu over? Dan nog. Die hebben het gewoon niet door dan, als u in de kelder zit te drinken? Nee, maar je kan ze toch beter waarschuwen voor de gevaren van het drinken... en bijbrengen het plezier van het drinken in plaats van het voor ze te verbergen. Dat lijkt me een hele verkeerde attitude. Als ze dat doen, zouden kinderen ook nooit kunnen fietsen of nooit kunnen... zwemmen of zo. Je moet kinderen dingen leren. Dat is voor wij toe op aarde zijn. Ja, u zegt, je moet mensen leren fietsen, dan moet je ze ook leren drinken. Nou ja, je moet ze in ieder geval vertellen wat je aan het doen bent. En dat onderzoek, ik trek dat sterk in twijfel, eerlijk gezegd. Er is dan iemand op afgestudeerd, maar er heeft misschien iemand niet opgelet. Ik vind het een beetje een rare uitkomst. Nou ja, gepromoveerd was het. Het was niet afgestudeerd, dus er is wel wat meer tijd in gaan zitten. Ja. En mevrouw Hansen, vindt u het een goed plan? Hey, goedenavond. Bij de heren, allemaal. Ik begrijp eigenlijk de beide heren. Ik vind het op zich, de boodschap wel, klopt wel. Ik ben opgegroeid met een ontzettend goed beeld over alcohol. Een heel positief beeld van alcohol. Waardoor ik wel het gevoel heb dat ik nooit de keuze had om alcohol te drinken. Bij sigaretten of andere illegale drugs waarmee je dan experimenteert in je puberteit, weet je eigenlijk verdomd goed dat je iets doet dat niet goed voor je is. Niet voor je lijf, niet voor je geest. Maar met alcohol, net omdat ik ben opgegroeid in een al positieve omgeving, alcoholpositieve omgeving, moet ik wel vaststellen dat ik die keuze nooit bewust heb gemaakt. Mm. Alcohol hoorde bij het leven. Alcohol ja. maakt het leven leuk. En dus het klopt wel dat zien drinken is doen drinken. Maar langs de andere kant is niet elk kind begint niet te roken omdat de ouder nee. rookt. Nee, zo zwart-wit is het niet. Het is geen drankprobleem omdat zijn ouders drinken. Nee. Ik denk dat het... dat de actie eigenlijk een paar stappen overslaat om het te doen slagen. Ik denk, zolang mensen niet op een eerlijke manier worden bewust gemaakt over de gevaren van die harddrugs, alcohol, want dat is zo, dat is niet erg, hè, maar dat is wel een feit. Als wij daar niet beter over worden geïnformeerd en als wij alcohol blijven zien als iets dat geen kwaad kan als je het maar af en toe doet of niet te veel doet, dan ja, waarom zou je dan dan ga je kinderen daarom niet tegen beschermen of zo. En ik moet ook toegeven, dan gaan ouders stiekem drinken in de kelder en dan wil elk kind naar de kelder gaan, want dan komen mama en papa. Ja, dan wordt het thuis spannend. Ja, dan komen ze papa en mama tegen. Maar, die langs de andere kant moet ik wel even zeggen, ik ken heel veel ouders die stiekem roken en die dat niet doen in het bijzijn van hun kinderen, omdat ze weten, roken is niet goed voor de gezondheid. Ik wil liever niet dat mijn kinderen laten roken, dus daarom rook ik niet. En bij alcohol vinden te veel mensen nog dat het iets onschuldig is, dus waarom zouden ze niet drinken? Meneer Van Dalen, mevrouw Hansen zegt er is meer aan de hand, want alcohol is een hard drug. Dat zouden we ook gewoon tegen de kinderen moeten zeggen. En dan gaan ze het in de kelder doen inderdaad. Ja, dat verhaal van de kelder, dat is een beetje... Dat is niet... Krijgt de epische proporties in deze uitzending. Nee, daar gaat het helemaal niet om. Kijk, voor ons is het belangrijk dat ouders weten dat hun drinkgedrag iets doet met de kinderen. En ze moeten zelf weten wat ze ermee doen. We gaan niet zeggen... Het wordt geen wet of zo, hè, voor de duidelijkheid. Absoluut niet. Dat u thuis komt bij de mensen. Nee. En of ze dat in de kelder gaan zitten, is een grapje natuurlijk. Nee, kijk, de ene ouder zegt van, ik trek me er weinig van aan. Ik ga met kinderen in gesprek en ik heb daar goede verwachtingen van. En de ander zegt van, hé, dat wist ik niet. Hè, dat zoveel invloed kan hebben. Zelfs op hele jonge kinderen al. Dus die gaan erover nadenken. En als je erover gaat nadenken, dan zie je vanzelf meer dingen om je heen. En dan ontstaat een soort bewustwording. En dat kan. U zegt, we zijn met elke reactie op ons plan tevreden. Nou ja, elke reactie, in ieder geval die kennis, dat we die overdragen. Ja, want dat, meneer Gort, dat sluit wel aan wat u zei, hè? Ja, ik vind het sowieso, laat ik dat even vooropstellen. Ik vind het een prima idee om mensen meer kennis te laten hebben van het effect van drank en kinderen en die combinatie. Daar is niks mis mee. Als dat een beetje leuk wordt gedaan, ik heb het nog niet gezien. Maar dat is, op zich is dat prima. Maar is elke ouder daartoe in staat om daar een goed onderbouwd verhaal... Nou, dat is dan net een verhaal. Beetje een dingetje. Ja. Ja? Dat is een beetje een dingetje. Het lijkt me, toen ik dat hoorde, dit bericht... toen zag ik zo'n van die tafereelen vormen van zo'n fabrieksarbeider uit 1930... die dan met een fles jenever aan zijn kiezen dan in een leunstoel zitten... en dat die kinderen dan bij hem staan van... papa, we willen liever een boterham, want je drinkt niet meer. Dat ja. werkt, maar dat komt niet zo heel vaak meer voor, volgens mij. Nou, mensen die te veel drinken zijn, natuurlijk nog wel, hè? Ja, kijk, het gaat uiteindelijk om het omvang en de ernst van de alcoholproblematiek. Dat is natuurlijk de aanleiding voor de campagne. En niet alleen maar het voorbeeldgedrag van ouders. Kijk, alcohol is een behoorlijk vervelende stof. Er zijn heel veel mensen die daar heel veel last van hebben, van een lichamelijke schade veel krijgen. Maatschappelijk gezien is het een behoorlijk groot probleem. Dus dat is natuurlijk de basis. En dat wordt vaak ook te sterk gerelativeerd. En veel mensen weten ook gewoon niet dat alcohol bijvoorbeeld... Ja, het is heel vervelend, maar alcohol is een kankerverwekkende stof. En dat weten mensen gewoon helemaal niet. Dus maar dat ga je ook niet weten als je niet drinkt in het bijzijn van je kinderen. Ik bedoel, dat is een andere strategie. Dat is een andere strategie, maar het is wel de drijfveer van deze campagne. Dat je zegt, jongens, het is niet zomaar een stof. Het is soms vaak te vanzelfsprekend dat het gebruikt wordt. Ja. Mevrouw Hansen, wat zou u doen? Ik weet niet of u kinderen heeft. Ja, ik heb zeker kinderen. Hoe gaat u ermee om? Hoe ik ermee omga? Ja, gewoon. Hè. Ik bedoel, ik drink nu toevallig niet meer. 3 jaar, dat was nooit mijn bedoeling. Ik ging een jaartje niet drinken, ja, als een experiment. En dat werden er 3. En voorlopig hou ik me eraan dat ik me er zeer goed bij voel. Maar de papa van de kinderen drinkt, mijn man, hè, want we zijn gescheiden, drinkt, de familie drinkt. Dus ik bedoel, kinderen moeten... Ik maak mij geen illusies, nee, dat mijn kinderen nooit een kater gaan hebben. Maar het is wel fijn dat ik op een hele gewone manier kan uitleggen wat drank precies is. En dat ook heel tof kan zijn, maar ook gewoon dat je daar heel snel afhankelijk van wordt. En ik denk dat het wel goed is dat een kind ook een voorbeeld heeft van iemand in zijn omgeving die niet drinkt en die, net zoals ik, nog altijd vrij gek is en nog steeds op de tafel staat te dansen en als eerste op een familiefeest staat te shaken zonder drank in haar lichaam. Maar ja, het is dubbel om iemand, om mensen te waarschuwen of om zelfs kinderen te waarschuwen voor een bepaalde stof als de ouders het zelf ook doen. Ja. Hè? Dat, ja. Maar echt, Ik denk nu heel de tijd aan die sigaretten. Waarom willen ouders niet dat hun kind ziet dat ze roken? Omdat ze weten dat sigaretten kankerverwekkend zijn en slecht voor de gezondheid. En dat is ook zo met alcohol. Maar dat is geen populaire boodschap. Daar ben ik mij ook heel erg van bewust. Ja. Dus dan denk ik, ja, misschien als je die boodschap eerlijk gaat verkondigen en mensen wijst op de gevaren van alcohol en dat het inderdaad kankerverwekkend is, dat mensen inderdaad het dan ook logischer gaan vinden om niet meer te drinken in het bijzijn van hun kinderen. Meneer Gort, vindt u die vergelijking terecht met sigaretten? Nou, ik rook niet, dus voor mij gaat het niet zo op. Ik heb mijn zoontje Klaas bijvoorbeeld, vanaf zijn prilste jeugd heb ik natuurlijk in zijn bijzijn een lekker glaasje wijn gedronken. Ik heb hem erover verteld wat het is, wat de cultuur is die erachter zit, welke aroma's je kan proeven, wat daar allemaal, welk plezier je eraan kan beleven. En dat heeft er uiteindelijk toe geleid dat die arme jongen wijnboer is geworden. Okay. Maar dat hij nu eigenlijk heel matig wijn drinkt. Ik heb regelmatig, want we eten eigenlijk vaak samen. En ik heb regelmatig dat ik dan zeg van, nou, zullen we een lekker flesje wijn opentrekken? Dan is hij degene die zegt van, nou, laten we maar eens een avondje overslaan, pa. Okay. Dus het is niet... En dan denkt u, dat komt door mijn opvoeding? Ja, iemand anders heeft hem niet opgevoed. Dus ik ben bang dat het maar zo zit. Wat ik wel zie in mijn omgeving is dat met name in het studentencircuit, heb ik toevallig de laatste tijd wat mee te maken gehad, daar wordt flink gezopen, zeg. Allemachtig. Dus als er een campagne gevoerd gaat worden, zou ik mijn pijlen eerder die kant op schieten dan die kindjes die eigenlijk nog helemaal van toeten nog blazen weten. Nou, volgens mij is meneer Van Dalen voor alle campagnes te porren, dus ook voor studenten. Ja, nou, daar moeten we het nog maar even over hebben dan. Ja, daar kunnen we het over hebben. Kijk, studenten... Sorry hoor. Kijk, het heeft ook te maken met de hele lage prijs van alcohol dat studenten makkelijk drinken. En nou, op studentenverenigingen is die goedkoper dan in de gewone kroeg, hè? Nou, er is relatief goedkoop, inderdaad. Ja. En die wordt ook echt door de Nederlandse brouwers wordt het gepusht. En studentenverenigingen die zijn ook een van de doelgroepen van de studenten, van de brouwersverenigingen. Dus ja, die weten ze wel te vinden. Ja, precies. Dus op dat punt deelt u de opvatting van meneer Gort. Zeker. Ja. Ja. Er zijn een paar luisteraars die hebben gereageerd. Luisteraar Willem zegt, wat een betutteling, mijn vrouw zaliger. En ik heb bij onze maaltijden altijd een glaasje wijn gedronken. Onze dochters hebben er geen enkele schade van opgelopen. En nu ik alleen ben, drink ik nog steeds een wijntje in het bijzijn van mijn kleindochters. Zonder problemen. Ja, heel, heel begrijpelijk. Kijk, niet alle ouders zijn gelijk. He, dus wat dat betreft kun je niet zeggen van, nou, wat u doet, wat u heeft gedaan, dat klopt niet. Nee, dus, maar het is een algemene regel. En als deze Willem. Deze Willem zegt van, ik weet nu dat dit zo werkt. En wie weet kan hij dat ook aan de orde stellen met anderen. Dus, ja, hebben we het erover. Luisteraar Joyce zegt, familiefeest, Frankrijk. Ik denk dat ze in Frankrijk in een deuk liggen. En ook luisteraar Nicolien zegt, in Frankrijk wordt iedere dag wijn gedronken. En zie je daar allemaal problemen? Meneer Gort, u komt wel eens in Frankrijk, geloof ik. Nou, dat wijn drinken neemt ook behoorlijk af in Frankrijk. Is dat zo? Ja, zeker, ja. De mensen drinken aanzienlijk minder dan vroeger. En hoe komt dat? Omdat ze allemaal niet meer drinken in het bijzijn van nou, hun kinderen? Nou, ik denk dat door de Franse equivalent van meneer Stap... Meneer Van Dalen, ja. Ja, meneer Van Dalen. Die hebben ze daar ook. En die voeren campagnes. En daar zijn de wijnboeren helemaal niet blij mee. Maar dat is wel iets wat al twee decennia aan de gang is. En dat werkt. Dat werpt zijn vruchten af. Dus ze drinken minder. Toen ik mijn château kocht, 20 jaar geleden... Toen ging ik met mijn bedrijfsleider op Paul. Gingen wij bij de lunch onder de boom zitten en dronken wij gezamenlijk een flesje Saint-Emilion Grand Cru op. Dan gingen we weer vrolijk aan het werk. Nou, ja, dat is niet meer zo. Kijk, in Frankrijk, meneer Gort, u weet dat wel. Een aantal jaren geleden is ontdekt dat er eigenlijk ontzettend veel mensen met levercirrose doodgaan daar. alcohol-gerelateerd. Dus dat is een shock geweest in Frankrijk. En precies, daar hebben ze de gevolgen gezien. Daar hebben ze de gevolgen letterlijk gezien. Dat heeft bijgedragen tot de grotere bewustwording. Ja, hier staat nog Willem, die zegt nog, ik denk de andere Willem, of dezelfde, dat weten we niet. Bier 0.0 komt steeds meer in. Wordt het niet tijd voor een mooie alcoholvrije rode wijn? Ja, die zijn er ook wel. Maar die heb ik wel gehad. Ja, die zijn er inderdaad. Maar is dat te drinken, jongen? Nou, eigenlijk niet. Ja. Nee. Dat is wel een beetje jammer. Evie? Nee. Ja, jawel, maar je moet echt goed op zoek gaan. Er bestaat lekkere rode wijn. Nu moet ik wel zeggen dat mijn smaakpapillen na die 3 jaar zodanig zijn aangetast dat ik natuurlijk niet meer die echte chemische smaak, die gifsmaak, wat alcohol maakt, dat ik die niet meer mis. Mijn vriend bijvoorbeeld wel. Hè, die vindt als hij dan een goede alcoholvrije wijn drinkt, waarvan ik zeg, dat is net echt, dan zegt hij, dat is zo flauw en dat is zo duf. Mm. Dus ik moet wel zeggen, je moet er wel aan wennen. Ja. Maar als je gewoon helaas in de supermarkt een flesje alcoholvrije wijn bestelt, dan kan je even goed de druivensap of appelsap drinken. Dat geef ik meteen toe. Maar dat is wel weer lekker. Maar het is wel... Ja, maar er zijn nu tegenwoordig wel wijnen die dus helemaal worden gemaakt zoals wijn. Dus het proces is exact hetzelfde. Maar nou ja, ik zal nu maar uit de kast komen. Oh, ik zal nu maar uit de kast komen. Ik drink af en toe ook. Ik heb een alcoholvrije wijn ontdekt die redelijk te hachelen is. Oh. En die drink ik dus af en toe. Dat zeg ik gewoon nu. Dit vind ik wel echt een scoop, ja. Ja, zeker. Ja. Maar niet vaak. Het is gewoon alcoholvrije wijn te drinken. Ja, af en toe. Ja. Nou, dat is het hoogtepunt van dit gesprek. Dan laten we het hierbij. Ja. Hartelijk dank, Wim van Dalen van de Alliantie Alcoholbeleid Nederland. Wijnboer en wijnliefhebber Ilja Gort en presentatrice Evie Hansen. Dit is de dag met Thijs van den Brink. De omstreden dwangwet waarmee gemeenten kunnen worden verplicht om asielzoekers op te vangen loopt opnieuw vertraging op. De Kamerfractie van de VVD, de grootste regeringspartij, lijkt niets te zien in de nieuwe wet tot onvrede van de coalitiegenoten. Ook binnen de VVD verschillen de meningen over de wet. Morgen gaat partijleider Mark Rutte langs bij de fractie om te proberen zijn partijgenoten toch te overtuigen. VVD-prominent Frans Wijslas vindt dat de VVD niet langer dwars moet liggen. Zijn partijgenoot Ferry van Wijnen, raadslid in de gemeente Zuidplas, steunt juist de fractie die niet wil instemmen met het voorstel. Goedenavond, heren, beiden. Goedenavond, meneer Van den Brink en meneer Van Wijnen. Meneer Wijsglas, een wet die gemeente kan dwingen om asielzoekers op te nemen. Wat vindt u ervan als liberaal? Ja, als liberaal ben ik daar in beginsel niet enthousiast over. Dat spreekt vanzelf, want dwang en liberalisme gaan niet goed samen. Nee. Maar ja, er kan letterlijk een noodsituatie of een hele ernstige situatie ontstaan, over welk onderwerp dan ook, maar we hebben het nu over asiel, dat het nodig is. Er is zoveel geprobeerd, zoveel gedaan om op vrijwillige basis te komen tot een goede spreiding van asielzoekers en vooral statushouders over het land, over de verschillende provincies in het land. Dat is tot nu toe zeer onvoldoende gelukt. Mm. We kennen allemaal de beelden van de laatste maanden in Ter Apel. Dat is nu wat minder zichtbaar, maar er zijn nu noodopvangen in Nederland waar vergelijkbare situaties plaatsvinden. Rechter heeft zich uitgesproken dat dat niet mag. En de staatssecretaris heeft gezegd, ik ben niet in staat aan die uitspraak te voldoen. Dus het is echt een noodsituatie. Ja, dan moet je tot ook voor een liberaal soms wat minder prettige maatregelen overgaan. En dat is gemeente als laatste stap ertoe dwingen om asielzoekers, statushouders op te nemen. Ja, als u nog in de VVD... Dat is mijn mening. Als u nog in de VVD-actie zou zitten, wat u niet meer doet, maar waar u jarenlang gezeten heeft, zou u morgen zeggen, jongens, kom op, deze nemen we voor onze rekening. Het kan niet anders, het moet. Ja, wat ik nu tegen u heb gezegd, zou ik dan zeker ook in de fractie hebben gezegd. Meneer Van Wijnen, stel, u zat in die fractie, wat zou u morgen zeggen? Dan zou ik voet bij stuk houden. Naar mijn mening, ik ben heel blij dat de heer Wijsglas in beginsel al aangeeft, hè, dat we als VVD'ers niet voor dwang zouden moeten zijn. En ik ben blij dat hij dat op die manier uitspreekt. Ik zit in de gemeenteraad en ik werk in een gemeente waarbij we weten dat ook nog het uitvoeren van zo'n dwangwet ontzettend ingewikkeld ligt. En dat is iets wat we met elkaar niet moeten willen. De gemeente heeft al zoveel taken op zich afgekregen de afgelopen jaren, dat dan ook nu niet meer gaat. En ik snap dat er een noodsituatie is vanuit het Rijk. Maar als je het naar gemeente stuurt, of dat met of zonder dwangwet doet, wordt het ook in de uitvoering ontzettend ingewikkeld. Ik leg altijd maar uit dat wij, als wij asielzoekers op een nette manier willen opvangen, wij ze ook onderwijs moeten bieden. Dat er sprake moet zijn van een goede openbare orde. Mm-hmm. Wij hebben 2 BOA's of 3 BOA's in de gemeente en een heel klein beetje politie. Die kunnen dat niet trekken. En de groep 8 zit in school al in de gang. Die is veel te klein, die school, om mensen te huisvesten. Dus in die zin wordt het ingewikkeld. Ja, u heeft 1 school in Zuidplas? Een tweede aspect. Wat zegt u? U heeft 1 school in Zuidplas? Nee, we hebben een heleboel scholen, maar die zijn er allemaal krap. Want het zijn allemaal groeigemeenten waar heel veel woningen worden bijgebouwd. Dat is toch heel erg ingewikkeld. Ja. Het tweede wat ik graag wil zeggen, als de discussie aan de start begonnen was, dat we gaan proberen met elkaar, of die we gaan zorgen met elkaar dat de instroom wordt beperkt, en de discussie daar gestart was, dan denk ik ook dat de discussie op een heel andere manier gevoerd zou worden. Als wij durven te zeggen, als de nood nu zo hoog is, dat we nu eerst moeten praten over een asielstop, door te zeggen van nou, die mensen komen voorlopig niet binnen. En dat we in ieder geval eens een keer gaan zorgen dat andere bevriende Europese landen zich aan het Dublin-verdrag gaan houden, dan denk ik dat de discussie op een heel andere manier gestart was. Maar daar horen we niks over. Nee. We horen alleen maar dweilen met de kraan open. Ja, en daarvan zeggen wij nu in de gemeente, dat is gewoon niet een uitvoerbare zaak. Nee, maar dan moet is... hier nooit voor zijn. Ja, maar dan, nou ja, is mijn reactie van meneer Wijslas op wat u nu zegt. Ja, nou, heel kort op het eerste punt. Tuurlijk begrijp ik praktische problemen voor gemeenten. En dwang wil niet zeggen dat je de avond van tevoren een telefoontje krijgt. Morgenochtend staan we klaar om een AZC bij jullie in de gemeente te openen. Natuurlijk moet er overleg plaatsvinden hoe je dat doet en op welke termijn. Maar uiteindelijk moet er een stap gezet kunnen worden die je dwang kunt noemen. En op het tweede punt, de instroom. Ja, dat is een groot probleem. Maar dat gaat niet alleen over asielzoekers. Dat gaat over het migratiesaldo, heet dat. Hè? Arbeidsmigranten. Het aantal migranten wat binnenkomt. Dat zijn heel veel arbeidsmigranten. Die hebben we aan de ene kant nodig. Aan de andere kant kan je zeggen, je moet een beleid voeren in Nederland dat meer Nederlanders gaan werken, dat Nederlanders meer uren gaan werken. En ja, daar moet harder aan getrokken worden, zodat je minder arbeidsmigranten nodig hebt. De hogescholen en universiteiten, met name de universiteiten, ja, die worden overstroomd, zou ik bijna zeggen, klinkt niet vriendelijk, door heel, heel veel buitenlandse studenten. Aan de ene kant is dat prachtig, ook voor Nederlandse studenten om in het buitenland te studeren, maar ook dat loopt wel uit de hand. Ja. En ik ben het eens met de heer Van Wijnen, wat betreft asielzoekers, dat er een betere spreiding over Europa moet komen. En met name, dat noemde hij nog niet, dat uitgeprocedeerden echt, en dat is al zo vaak gezegd, maar dat wil niet zeggen dat die moeten echt weg. Keihard tegenaan moeten gaan. Ja. Die moeten gewoon weg. Ja, meneer Van Wijnen zegt, de discussie was anders verlopen als die ook vanuit het kabinet anders was ingestoken. Als ze daar waren begonnen met de instroom moet naar beneden, dan had ik al heel anders in dit debat gezeten. Oké, dat begrijp ik. Maar ja, ik zit niet in de gemeenteraad en ik kijk er beide kanten van het probleem. En ik heb net benoemd wat ik vind, dat die beide kanten, dat ben ik het eens met hem, dat die beide kanten aangepakt moeten worden. Maar nogmaals, ik vind niet dat zolang er geen concrete maatregelen zijn op het gebied van de instroom, want dat is ook niet van vandaag op morgen geregeld, dat de VVD-fractie tegen een wet die uiteindelijk op dwang neerkomt zou moeten zijn. Ja. En ik betreur het, en dat richt ik me niet tot de heer Van Wijnen, die heeft een hele andere positie, maar ik betreur het dat er binnen de VVD, VVD-fractie zo'n grote oneenigheid ontstaan is over dat punt. Ja. En ja, ik betreur het ook, dat laat me dat toch maar zeggen dat er vanmiddag op internet een stuk uit de Telegraaf. En geen kritiek op de journalisten, die doen hun werk. Maar dat stond vol met anonieme fractieleden die op elkaar zaten te mopperen, die op de fractievoorzitter zaten te schelden. En dat levert niks op. Nee, dat en daar word niet. Ik als iemand die heel lang lid is van de VVD toch wel bedroefd. Wordt er niet blij van. Meneer Van Wijnen, dan stel u, ik maak u weer even Kamerlid, dan zit u daar morgen in de fractie, dan komt Rutte daar langs, die vertelt zijn verhaal, ongeveer het verhaal wat meneer Wijslas net vertelt, en dan zegt u, wij houden voet bij stuk. En dan zegt meneer Rutte, ja, maar dan heb ik wel een probleem, want dan heb ik een heel groot probleem met deze coalitie. Het kan een kabinetscrisis worden. Wat zegt u dan? Ja, dat begrijp ik. Ja, nou, laat ik eerst even nog ingaan op wat de heer Wijsselag zegt over... Ik heb ook een hekel aan alle nieuwe mensen die het lopen troepen. Hè. Ik zeg het begon met name toenemen, maar dat zouden andere mensen ook moeten doen. Ja. Daar sta ik helemaal achter. Ik vind ook dat je dat met elkaar moet bespreken. Als ik Kamerlid zou zijn in dit geval... Kijk, waar het om gaat, en daar heb ik binnen de VVD al wat langer last van... is dat de VVD en de leiding van de VVD'ers moet gaan luisteren naar wat hun achterban daarvan vindt. En we hebben eerder een congres gehad waar een motie is aangenomen over stikstof. Daar gaan we het nu niet over hebben. Maar dan zie je ook dat daar onvoldoende gebeurt met de mening van de mening van de leden. De meerderheid was toen tegen. En op het moment dat binnen de VVD en in de achterban het zo moeilijk ligt om dergelijk voorstellen door te krijgen, dan moet daar een keer naar geluisterd worden. En dat gebeurt steeds niet. Dus ik hoop niet dat de heer Rutte morgen naar de fractie komt om daar de fractie onder druk te zetten. Ik hoop dat hij daar komt met argumenten. Ja, hij komt niet voor de gezelligheid, denk ik. Nee, dat begrijp ik. Maar het kan niet zo zijn. Dat zouden we ook niet voor zijn. Dus dat de heer Rutte daar komt om de fractie onder druk te zetten door te dreigen met een kabinetscrisis. En dat er daarom iedereen maar door de pomp moet. Het moet om argumenten gaan waardoor de fractie misschien omgaat. Dat is aan hen, dat is niet aan mij. Maar het moet gaan over argumenten en niet om de boel onder druk te zetten over een kabinetscrisis. Maar is de kwestie een kabinetscrisis waard? Is het zo belangrijk voor u, voor uw partij, dat u zegt, ja, maar we moeten gewoon echt niet draaien dit keer? Nou, wat ons betreft is het dat waard. Tenzij we natuurlijk in dit voorstel en in die wet gaan kijken naar hoe we echt concrete maatregelen over instroom erin gaan fietsen. En dan hebben we het gewoon over een asielstoep. En over mogelijkheden om andere landen zich aan hun verplichtingen te houden. Oké, okay, dus u zegt, als het gaat om de instroom, als daar echt fundamentele stappen worden gezet, dan wil ik hiermee instemmen. Maar zolang dat niet het geval is, stemmen wij tegen. En desnoods valt het kabinet dan maar. Dat betekent dus dat we er nu nooit voor kunnen zijn, want dat is ook nu niet meer voor te bereiden, denk ik. Nee, oké, dat is duidelijk. Dus u zegt, dan wordt het, als Rutte druk gaat zetten, wordt het een crisis. Meneer Wijsselaas, u heeft heel veel politieke ervaringen. Heeft u een eerder moment in uw gedachten waarbij de VVD-fractie zo op haar strepen ging staan? Ja, maar sta me één hele korte zin toe. Een asielstop, dat noemt de heer Van Wijnen nu één of twee keer. Ja, dan komen we echt in de knel met internationale verplichtingen. En wat mij betreft ook met de humanitaire opdracht die liberalen hebben. Mensen in echte nood, en dan zet ik een dikke streep onder het woord echte. Ja. Uit een oorlogssituatie, denk aan Oekraïne, die moet je natuurlijk... vind ik natuurlijk, blijven opvangen. Dus geen asielstop. Ja, ik heb eerder ervaringen en daarom word ik toch wat onrustig de afgelopen uren. Ik ben lang in de politiek geweest en heel lang geleden begonnen. Dus ik ga nu terug naar het jaar 1989. En ondanks het feit dat u een stuk jonger dan ik bent, meneer Van den Brink, herinnert u zich toch zeker, wel? Zeker, Lubbers 3 was dat, denk ik. Lubbers 2, wat ten val werd gebracht. Ja, Lubbers 2 werd ten val gebracht door de VVD-fractie, waar ik in zat. Dus ik was mede verantwoordelijk over een kwestie. En daar kunnen we nou niet over uitweiden, maar het ging om de kosten van het autorijden. Laat ik het dan maar heel, heel simpel zo zeggen. Joris Voorhoeven, denk ik, hè? Ja, Voorhoeven was fractievoorzitter. Ed Nijpels was de vorige fractievoorzitter, was milieuminister. En Nijpels wilde ten behoeve, het is ook nog steeds actueel, hè, ten behoeve van het milieu, het klimaat, wilde hij maatregelen treffen die de automobilist geld zou gaan kosten. En de VVD-fractie heeft dat afgeschoten. En dat is geleid tot een kabinetscrisis. Ja, ja. En ik zeg niet dat ik denk dat er een kabinetscrisis komt, maar ik vind het wel vergelijkbaar. Ook Rutte die naar de fractie toe komt morgen, dat gaat natuurlijk heel ver. Ja. Hij komt niet als minister-president, dat spreekt vanzelf. Dan zou hij naar alle fracties toe moeten gaan. Maar hij komt als politiek leider, aanvoerder, leider van de VVD. Maar dan heeft hij wel de verplichting natuurlijk om zich als politiek leider van de VVD te gedragen morgen. En daar bedoel ik mee dat hij niet daar morgen informatie over komende wetgeving, bijvoorbeeld over instroom, aan de VVD-fractie kan geven die andere fracties niet hebben. Nee, precies. Hij blijft altijd minister-president. Hij moet het echt heel zuiver doen. Daarom zou... Meneer Van Wijnen? Sorry, daarom zou naar mijn mening ook de heer Van den Burg daar moeten zijn om uit te leggen wat hij gaat doen. Ja, maar die is er niet bij, heb ik begrepen. Even nog over u, meneer Van Wijnen. U heeft een motie opgesteld voor het congres van de VVD over een paar weken. En die motie die zegt ook, deze dwangwet moet niet ingevoerd worden. Is daar veel steun voor? Daar is in ieder geval in de achterban heel veel steun voor. Het is altijd de vraag hoe zo'n motie zich houdt op het congres, want daar wordt er over gestemd. Ja. Dus in ieder geval, u heeft ook kunnen zien hoeveel mensen inmiddels al de motie ondertekenen. Hoeveel zijn dat? Ik heb ze niet geteld. Ik heb ze ook niet geteld, maar een paar honderd zijn het er zo. Okay. Maar we zullen zien hoe de motie dat houdt op het congres over 2 weken in Rotterdam. Ja, dat wordt spannend. Meneer Wijsselaas, tot slot. Ik begreep dat mevrouw Hermans eigenlijk al eens was met het compromis, en die wordt nu een beetje teruggefloten door de fractie. Wat betekent dat voor haar positie? Ja, is niet goed voor haar positie. Dat is gewoon een objectief antwoord. Ik vind ook dat een fractie wel niet de verplichting heeft om overal mee akkoord te gaan waar de fractievoorzitter mee komt, natuurlijk. Nee, maar natuurlijk een fractie moet wel voorzichtig omgaan met een fractievoorzitter. En ik vind wat er nu gebeurt, ik lees het net als u, ik ben er niet bij geweest, maar wat er nu gebeurt vind ik toch ook onbezonnen, hoor. Want ze weten niet in welk politiek moeras ze terechtkomen na de stappen die ze nu gezet hebben. Oké, nou, het worden spannende uren de komende uren. Ja, één zin mag u nog? Eén zin, meneer Van Nou ja, dan zou mevrouw Hermans ook een keer naar haar achterban wat beter moeten luisteren. Okay. En weten wat er speelt binnen de VVD. Ja, dat was daar zou ze hier nooit mee gekomen zijn. Ferry van Wijnen, raadslid in Zuidplas. De achterban heeft twee kanten. Frans Wijslas, beide hartelijk dank voor dit gesprek. Ja, nou, ik dacht misschien zegt u ook nog graag gedaan. Maar dat was er niet meer. De tijd is op. Zometeen Kunststof. En daar is de staatssecretaris voor cultuur en media, mevrouw Oesloe, te gast. 9:30 zijn wij er weer met Langslijn en Omstreken. Er valt er weer genoeg te bespreken in ons wekelijkse sportforum. Een fijne avond en tot dan. Dag. Dit is de dag, is een programma van de EO. NPO Radio 1.